سورت زخرف آیات نمبر دے 16 شپارسم دویم رکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضُرِبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ سورۃ زخرف کې د مشرکین او شوباوالو یا او دغه جواب اواله اعتراضونو دغه جوابونه هغه اعتراض داو مشرکین وی دانیکان بندگان مالکان د شفاعت دي زمون شفاعت کی الله سره نشپاکت یا نمبر آیات دے ولا یملک الذین یدعون من دون شفاء الا من شهد بالحق وهم یعلمون الله وی دی مالکان د شفاعت دي الله وی شفاعت اختیار د زور کوما اوالو والو شبات نورن صورت کری او مشرکینو ترٹنی دی یو دے دے کہ مشرک ترٹن دا امیت غدا مما یغلقو بناتم واسفاکم بالبنین آیا اونی ولاللہ دا مخلوقنا چھ پیدا کری بناتن جنکی واسفاکم بالبنین آگر کری تاثر را پزامنو باندی الله ځان دا هغه مخلوق یونیو چې پیدا کړي جنګي او ورکه تاسو را په ځامن باندې الله ځان دا جنګي او تاسو له ځامن ورکړي نه دا مشرک تارټن دا امیت غزا مما يخلق بنات اعونو لله دا سنا چې پیدا کړي الله بنات جنګي واصفاکم بالبنین او ورکړی تاسو را په ځامن باندې تاسو په ځامن ورکړی وایذا بشرا احدهم بالانسا او کلا چې ورکه شی یو د ایت پاسه چې بیانې د بارد میرا باند بادشاہ مثلا په صفت کې مشابهت کې وز الله وجو او ګرځي مغداغ مسودن تکتور وهو قزیم اوی دے ڈک دغمنا آغا مخلوق اللہ لئے صدار گردے چھے زان لے بد کرنے چھے کلا صفت دلت پاغی ملاوشی زیر دلت ملاوشی چھے وستا لڑ وشوانو سنگا خفا کے گے تو زان لے خفکان کے او اللہ لئے آغا گردے او مئیون شعو فی الحلیت وہوا فی الخصام غیر مبین آیا مخلوق چې پیدا کولې شي په کالو زیوراتو کې او هوا او آغا فل فسامی په جگړ کې غیر مبین نه ښکار او کوونکی خپل خبرې لرا الله یا مخلوق مالا برخدار جوړې چې دا غي په پیدایش کې نقصان دی دا غي حسن کې نقصان دی ها دا غي حسن نشته بغیر د زیوراتو نو چې د کم یو سیز حسن نی نو هغه مال را حصدار جوړې او سوچا په جګړ کې خپل خبر نشي واضح کولې ځکه زنانا څخه ګربړ کوي الله سو جنگونه چې به وای خو خپل خبره وضاحت نشي رسولې او وافل قسام غیر مبین او هو په اعتبار د من سره وي او هو فی القسام بجگر گی غیر مبین کارکون کی خپل خبر لرا خپل مدعا لرا وجعل الملائکت اللذین هم عباد الرحمن اناسا او گرزود مشرکین و فرشتو لرا آ فرشت جا عباد مربان بادشاہ دیناسا جنکی بندگان دا حدا الله د پاره جنګي او ګرځوري اشهدو خلقهم ا حاضر شوی دی پیدائش د دیتا ستوکتبو شهادتهم وهم يسالون زرده ته پوز به وکړي شي د بیان ده دای چې کوم گواہی او بیان کوي زبره ته پوز کوم الله وي ويسالون ا دینه بم ته پوز کولی شي دای چې وی د الله جنګي دی نو تاسو را الله وي په دې صدرې لوي تداه پیدائش ته حاضر وي تا کتل چې دا مونږ دي وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم وای مشرکان که خوغه شوی د مهربان بادشاہ موږ به عبادت نه وکړې د دې ما لهم بذالک من علم نشته دې دلا په دې باندې سدلیل الله وې دې سره په دې سدلیل نشتا کم چې دې وې چې دا د الله نیازوري دي دا د الله په منزل دا جن کوری دې سره په دې دلیل نشتا انو من لا یخرسون ندی دې مگر اٹکلیان دا خبره چې دې کوي دا د اٹکل خبره ده اٹکل دا چې په خلی سره ځونه غوي ام آتیناهم کتابا من قبلی آیا ورکړې موږ دې داس کتاب مخیر دینا دې قران نامه کې الله وې ما دې لاس کتاب ورکړې په دې باندې ام آتیناهم آیا ورکړې موږ دې لاس کتاب مخیر دینا په دې ما دې لاس کتاب ورکړې او مګر دې قران نفهم بی مستمسکون چې دې پاره باندې دلیل نیونګري قوم بی مستمسکون چه دی باغی دلیل نون کری دا اعتراضیت مشرکین دی والا والا بل قالو بل کوای دی انا وجدنا آبا انا علا امتن بیشکا مندل دی منگا قل مشران پیو دین باندی پیو طریقا و انا علا سارهم مختلون او منگا بطرقو دا غیب سے لار مندل کیو من داغی پتر قروان یو وکذالکا مار سننا من قبل کافی قریت من نزیر دارنگی ندیر اگلی من ستانا بخواب یو کلک یو جرون کے ما چه سورا انبیاء لگلیو مگر ویلیو اغا قومن انبیاء ہوتا الا قال مطرفوا مگر آچ ویلیو مالدارو داغی قومنو ان وجدنا بانا بشکا مندری من قل مشران په یو دین باندې و ان على سارهم مقتدون او بشکا مونږه په تر کو دا په روان یو زمون پلاړونی کچ کمکار کړي مونږ با کار کو اوس مو زم ما پلاړ په غلطو زمانه کې په غلطو معلوم راځو چې کله ته د دین مسله کې نه په خپل آبا اوازاد یادې قالا نوبه پیغمبر اولو جهتکم بی آدام اما وجدتم علیه آیا رات لکری ما تاوستا دیر پا هدایت دارسنا چه مندلی اتاسو پاغی بانی قل مشران قالو نوبه دی انا بی ما ارسلتم بی کافرون بیشک منگ پاغ مسلا چرا لگری شوی تاسو پاغی بانی انکار کونگیو پا مسله چې تاسو به منګلي گئی پا په کوم مسله چې موږ الله تعالی ګریو تاسو تعالی ګریو موږ په انکار کو کفار وې فانتقمنا منهم نبذوا سم داینا فانظر کیف کان عاقبت المكذبین ګورا څنګه یو اخیری انجام د تکذیب کوونکو آچا شرو جنواله کړي او تکذیب کړي او داغه انجام وو تباہی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ دیزنا دا جواب دا آبا اونا دے او دلیل نقلی دا ابراهیم علیہ السلام نا شتویز منگ دا مشرانو تابداری کو دا مشرانو پا دن پسیزو نو دا نتکم مشریا دے دا عربو دا بنی اسرائیل و مشر خو ابراهیم علیہ السلامو دا بنی اسرائیل و مشر موسیٰ علیہ السلام هارون علیہ السلامو د نسوارا مشر حضرت عیسی علیہ السلام تکم مشر یاد او د دی امت سربرا مشر او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او د ټول دنیا مشر او د بنی نو انسانانو مشر اسو کو حضرت آدم علیہ الصلات والسلام او کنا د استاد مشر شیطان د کم مشر یاد شیطان یاد او آدم علیہ السلام یاد وکه مشر یاده نو ته خدای تابعداري نه کې ته خود شیطان تابعداري کې بې ایمان وا اذ قال ابراهيم لابي وقومي یاد کچو ابراهيم عليه السلام پر بلار او پر قوم تا انني براء مما تعبدون بې بشک از بیزار او جدای ما دا مدرگاران نا چتازوی بلی بیزار لانا اللذی مغرا بادشاہ فطرنی چی پیدا کری ما لرا پا انہو سیادین بشک آبزر دی ما تلار سمکی و جعلہا کلمتن باقیتن فی اخیبی او گرز اللہ دی کلمی دی توحید دا کلمہ باقی اللہ دا کلمہ دی توحید دی پا نسل کی پرے ہو دا چاچ دا اللہ دی دن خزمت کرے دا غی پا اولاد کے دا غی پا نسل کی اللہ آ دن پری دی آ حق پری دی و جعلہا کلمتن باقیتن فی اخیبی او گرزور والا دی کلمی دی توحید دا کلمہ باقی فی آقیبی پنسل دائکی لعلہم یرجون خامخا چدی و پشی مسلی دی ابراہیم علیہ السلام تا بل متاتو ہا اولائی بلکی فیدہ اور کلمہ دے کسانو تا بلکی فیدہ اور کلمہ دے کسانو تا و آبا مادر مشرانو تا مادر مشرانو تا فیدہ اور کلمہ دے پلارانو تا ما فیدا اور کلوا دے کسانو تا لگیا لے بھلا روڑا زپوش دیسا لگیا ہو کنا بیا به څه چل کړی په دې نقصان غلط کړی بیا ما ته مشال نه نه سب دی بل متا تو ها اولای بلکی ما فیدا اول کلی دے کسانو تا او دے مشرانو تا حتا تر دے جاہم الحق و شراغ دیتا حق قرآن توحید و رسول مبین و پیغمبر کارا ولما جاہم الحق و ارکلا شراغ دیتا قرآن دین پیغمبر نقالو بیدی حازا سعر انداد جادو و انا بیہی کافرون و بیشک منگی بدیوان انکار کونگی قالوا نوذ لولا نزل هذا القران ولا رجل حزجر په انکار د قیامت باندې وایده ولن راليږي دا کولنه ده لولا نزل هذا القران ولا رجل من القريتين عظيم ولن شلالګله دا قران په یو سړي په دو کلو عظيم لوی باندې کدا قران حق نو داوا په دو کلو پا مشرانو راغره دایو کې په اوروبانی او مکه کې په ولید برابر او دا قران صدا حق وي اوسمه فلان کدا مساله د توحید حق وي فلانی مناوده کړي او فلانی مناوده کړي وا او حق نه دا هو حق دا خو چې فلانی مناوده کړي کې حق نه دا نامو اورا اهم یقسمون رحمت ربک عادی وی شی مهربان دی درښتا دا خو قران د الله رحمتو دا اللہ مہربانی وا نو دا اللہ مہربانی تویشی قسمنا بینهم معیشتهم چی تقسیم کرد منگا ویشر دمنگ دی ترمیندا معیشتهم گزران داغی فی الحیات دنیا بجند دنیا کے ورفانا بازم فوق باز اپو تکری من بازر دید پاسد بازا بازو پدر جو کے اللہ وی بازی فباز ما غرکری پدر جو کے یتغذا بعضهم بعضا سخریا دیر پارا چونی زی بعض داغی بعضور را سخریا پتوکو بانده بعض پا بعض پتوکو بنیسی پا خدمت بنیسی و رحمت ربکا خیر مما یجمعون او رحمت رب سا ورده داغنا چه خلقی جمع کئی قرآن رحمتو نو رحمت خلق جمع که او چا بیمانی جمع کلا دا اللہ کتاب خلق ازدہ کو پدے زان پوئے کو پدے عمل کو دالوی رحمتو ولولا ایکون الناس امتا واحدتا کچرتنوے خلق ٹول گئے یو پیو وقیدہ کدا خلق پیو وقیدہ جمع کے دے دو کفر باندے نا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لمن با ګرځول وی د پردا چا چ کوفر کوي به مهربان بادشاہ دی بيوتم د پادا د کورونو دا غي سقفون چتونا من فزاد سپینو زر و معارج اندر پیاګانی علی ایزرون چ پاره باندې دی خيري الله ما به دا غي اندر پیاګانی دا غي آغا چتونا ما به د سرو سپینو ګرځولیو ولی بیوتیم ابوابن او دا پارا دا کورنو دا غی دروازے و سرورن چتون علی آیت کون چپا غیبانی دیتا کیا لگئے اللہ ما با دا غی کورن دسرو دسپینو گرزوریو و زخرفا فاللہ دسرو دسپینو قدر زمان پا دربار کی نشتا حدیث کے راجی پیغمبر ہوئے لو کانت دنیا دا دل جناح بعوزتن ما سق الله الكافر شربتا ما کا الله وی ما سره د دنیا قدر وی باندازې د ماشي د وزرنا نو ما به کافر ته یو ګډ دوبو نوي ورکړي ما به یو ګډ دوبو کافر ته نوي نصیب کړي خو زما دربار کې زما سره د دنیا قدر الله وی نشتا ما سره د دین قدر ده او ما ها سورت حجرات کی چرازی ان اکرمکم عند الله اتقاکم بہترین ستاسونه په نزد الله سوغه پرزگار ستاسوره وزخرفا واتنا وزخرفا ما ورکړه واغ تسروش بن وان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا او ندی ټول دا مگر دا سکه د ژوند دنیا دا الله د دنیا مزه خواهش نماز داسې د دنیا ژوند مزید نه ګوره کله اقتدار د یو کسره او کله اقتدار د بل کسره دا خو باندې دنیا عازب او زینت ده نن یو په کرسی ناشته سبات هغه دې کې بل په کرسی کې نه آکت په کرسی کې او د کرسی ناش هغه کته کې دا هو د الله تقسیم ده وان کل زاده خو د دنیا غسکه اصل شی اخرت او اصل شی قران او چې دا چا لاس کې قران او سنت وی خلکو ته هغه صحیح هغه بیانې باغې عمل کوي بهترین سزا اورورا چې دا الله کتاب زده کو دا الله په کتاب باندې مشغول وي وان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا نذدا مگر سکه د دنیا والاخرت عند ربک للمتقین او آخرت پنی دربستا نید پارا دمتقیانو للمتقین پارا دپردگارانو پورا سار در زمان ٹک پوبانی اتبا جی شروع کی گی او ماسوطن پنہ بجی تیمون یا ساتھ ماسوطن نہ بجی او ساہر پوکم اتبا جی زمان دا موبائل نمبر 0333 92 70 531 دعا وکي الله زموږ په حال رحم وکي الله زموږ د حاکم او توفیق ورکړي چې خخ کارونو کې الله زموږ په حال باندې رحم وکي الله زموږ دنیا او آخرت خوشحالي نصیب کړي الله زموږ د اصول او طلبا شي مشران دي کشران دي الله ته دې دلدار کړي الله قران خوانه جوړ کړي دې زینب بحر اور بوزي دې مهنتيان دي کوشش کړي خدمت کوي الله که جسمانی او روحاني زمون اولاد الله زندار کوي الله زمون بچو خاندان کې حتندار خلک پیدا کوي الله دا سور زمون پاتې قربانې تا الله دا عمر دې په خیر سره تیر کړي الله په زندارې زمون دې تیر کړي الله په دې موږ ته په دعا مالو توفیق مراکوا د بغوز د حسد کې نه موږ وساته دا ته خبرو نه موږ وساته الله زمون په حال باندې رحم وکا الله زموږ د بچی دیندار کا نیک عمل کا الله زموږ د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کا الله زموږ مشرانو چې موږ قرآن په لاس کې راکړو یا الله شیخ القرآن زموږ شیخ الحدیث نور څو استادانو واسي وي الله تعالی ټول معافرت نصیب کا زموږ نیا او نکاح چې زموږ په علم په دین باندې خوشاله الله هغه قبولونه منور کا الله زموږ په حال باندې رحم کا زموږ د بچو حفاظت کا الله زموږ د دین حفاظت وکړه الله زمونږه حضرت دنیا او د آخرت خوشاله زمونږ نصیب کړي یا الله چې کوم کسان موږ سره تعاون کوي زمونږ په دې کار کې زمونږ ملګرتیا کې موږ سره یا الله خصوصا زنانا نارینا الله زمن سره وګفو ګړوانی دي زمن مرسته کوي زمن تعاون کوي زمن خدمت کوي یا زمن د طلباو یا الله تعالی سره خپل انداز شامل حال ته زمن پال رحم